นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับมาถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังคุณสมชายเล่าให้ฟังสมัยเด็กเนี่ยแกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทเวลาเขาหามศพไปเผาที่วัดเนี่ยมันจะมีน้ำเหลืองหยดเป็นทางไปบนทางเดินเนี่ยสมัยนั้นยาฉีดศพไม่มีทีนี้มันก็ทิ้งร่องรอยเป็นด่างดวงเอาไว้จนเผาฝนจะตกลงมาชะล้างหรือว่าคนจะย่ำกันจนมันลบหายไปเองคุณสมชายเป็นเด็กเดินไปโรงเรียนก็ต้องไปทางนี้ทุกวันด้วยการย่ำเท้าเปล่าๆสมัยโน้นรองเท้าไม่มีใส่บ้านนอกจริงๆเพื่อนก็ไม่มีใครใส่รองเท้ากันสักคนย่ำดินเปียกดินแห้งกันด้วยฝ่าเท้าเปื่อยๆนี่แหละฝนตกก็ย่ำดินโคลนกันเละเทะไปเลยบางทีก็ลื่นล้มหกขมิ้นไปโรงเรียนมันทั้งก้นเปื่อนๆอย่างนั้นแหละสมชายเนี่ยกลัวเป็นที่สุดเลยสำหรับหยดน้ำเหลืองเนี่ยกลัวจะไปเหยียบมันเข้าโดยเฉพาะเช้าๆที่เขาเพิ่งจะหามศพไปวัดเนี่ยต้องเดินย่องๆจดๆจ้องๆกันเลยทีเดียวมันขยแยงเท้าสมัยนั้นศพไม่ได้ฉีดอยู่ฉีดยาเน่าส่งกลิ่นเหม็นในโรงแล้วก็สวดกันหลายวันหลายคืนอีกด้วยบางศพสวดตั้ง7คืนเอาให้เน่าสนิทเลยโรงศพชาวบ้านเขาก็ต่อกันเองต่อง่ายๆไม้ลงเขาก็ใช้เป็นซี่ฟากโปร่งๆข้างล่างนะดูแล้วน่ากลัวจริงๆหามมาก็มีผ้าห่มคลุมปากลงมีพระนำหน้าคุณสมชายเป็นเด็กๆตอนนั้นเห็นแล้วต้องยืนดูไกลๆเลยหลบดูซะด้วยซ้ำกลัววันหนึ่งยายนายคนบ้านเหนือแกตายแกไม่ได้ตายน่ากลัวอะไรหรอกไม่ได้ตายโหงแกป่วยตายแต่แกเป็นคนอ้วนไอ้ลงที่ใส่ร่างของแกมันก็ใหญ่ไปด้วยเสียงพระสวดดังมาถึงบ้านคุณสมชายคุณสมชายก็ตั้งหน้าตั้งตากลัวผีแล้วแม่น่ะจะบอกกับใครๆว่าไม่ว่าใครเขาจะเป็นจะตายกันที่ไหนมึงเนี่ยนะก็จะตั้งหน้าตั้งตากลัวผีเอาไว้ก่อนเชียวแหละแต่อย่างไรก็ตามได้ยินเสียงพระสวดศพยายนายแล้วคุณสมชายนอนไม่หลับแม่ก็ไปฟังพระสวดส่วนสมชายก็อยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ได้สนใจว่าลูกจะกลัวไม่กลัวสมชายก็หลบเข้าไปนอนในมุ้งใจก็นึกว่าเดี๋ยวผีมานี่จะทำยังไงอ่ะยายนายแกเคยพูดเย้าหยอกคุณสมชายซะด้วยนะแล้วผีแกจะมาบ้านเราถูกหรือเปล่าแต่หมามันคงจะเห็นแกก่อนที่แกจะขึ้นมาบนบ้านน่ะนะเอ๊ะหรือตอนนี้แกมายืนรออยู่ใต้ถุนแล้วใต้ถุนมันมืดตื้อเลยอ่ะอุ้ยยิ่งคิดยิ่งหนาวคลุมโปงเลยทีนี้กลัวจนหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม่กลับมาจากฟังพระสวดก็ไม่รู้เลยว่าแม่มาเมื่อไหร่ด้วยความที่ยายนายแกเป็นคนอ้วนศพแกก็เน่าเหม็นส่งกลิ่นอย่างรวดเร็วงานทำบุญหน้าศพตอนเช้าทำเอาพระฉันข้าวแทบไม่ลงคนไปทำบุญก็มือปิดจมูกกันทีแรกจะสวด7คืนก็เหลือแค่3คืนไอ้ที่เน่าเหม็นเร็วเขาพูดกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนแกล้มเจ็บนั่นน่ะตับไตไส้พุงเครื่องในของแกมันเหมือนจะไม่ดีไปหมดแล้วทีแรกดูว่าแกอ้วนๆน่ะบางคนบอกว่าจริงๆแกบวมซะมากกว่าราวกับว่าแกจะเริ่มส่งกลิ่นเน่าตั้งแต่แกยังไม่ตายนะทีนี้ตอนหามศพไปวัดน้ำเหลืองมันก็หยดพราวเป็นทางไปตลอดระหว่างเคลื่อนศพไปพวกหมามันได้กลิ่นมันก็ทำให้พวกมันกระวนกระวายกันมากก็วิ่งกันพล่านเนี่ยยามเช้าวันนั้นคุณสมชายเองก็ปั่นป่วนศพผ่านบ้านเข้าไปนะแล้วแกยังไม่ได้ออกจากบ้านไปโรงเรียนก็นึกโมโหตัวเองที่มัวจะชักช้ามันน่าจะไปซะก่อนที่ขบวนศพเขาจะมาพวกหมามันได้กลิ่นศพมันก็วิ่งกันพล่านมันคงอยากกินน่ะหลายคนในกระบวนศพนั้นต้องถือไม้คอยไล่ฟาดไอ้พวกที่มันวิ่งตรงเข้ามาส่งเสียงตะโกนไล่ก็มีพวกมันก็หนีกระเจิงไปแล้วก็มากันอีกตัวนั้นไปตัวใหม่ก็มาก็เลี้ยงหมากันทุกบ้านน่ะแถวนั้นบ้านไหนไม่มีหมาก็นับว่าไม่มียามคอยเฝ้าบ้านเพราะว่ามีหมากันทุกบ้านก็เลยทำให้วุ่นวายกันน่าดูกว่าจะเคลื่อนศพไปถึงวัดทำเอาคนไล่หมานี่เหนื่อยหอบคนหามก็ต้องรีบจำอ้าวแม้แต่พระที่นำศพก็พลอยเหนื่อยหอบไปด้วยตัวคุณสมชายเองตอนเช้านั้นกว่าจะถึงโรงเรียนก็ทุลักทุเลน่าดูกลัวจะไปเหยียบน้ำเหลืองหยดน้ำเหลืองบนทางเดินก็ทำให้แกต้องเดินเลาะๆไปตามข้างทางกลัวจะไปเหยียบมันแล้วก็กลัวผีด้วยต้องคอยหลีกเลี่ยงบางทีก็โดดข้ามไอ้ความกลัวสมัยเด็กนี่มันเหลือร้ายนะก็ปรากฏว่าคุณสมชายไปสายเพื่อนๆก็ไปกันหมดแล้ว หลือแกบนเส้นทางเพียงคนเดียวเดินไปก็เหลียวหน้าเหลียวหลังไปกลัวทั้งหน้ากลัวทั้งข้างหลังผู้คนก็ไม่รู้หายไปไหนหมดไม่มีใครเดินตามหลังแกมาหรือว่าเดินอยู่ข้างหน้าก็ไม่มีสักคนตอนใกล้จะถึงโรงเรียนต้องย่องเลยล่ะทีนี้ค่อยๆจรดปลายเท้าถ้าอย่างนั้นแล้วยังอุตส่าห์เผลอไปเหยียบหยดน้ำเหลืองเข้าเต็มๆเลยมันลื่นๆเหนียวๆแกก็รีบเช็ดถูฝ่าเท้ากับหญ้าแพรกที่ข้างทางเป็นการใหญ่ขนลุกขนชันรีบจำอ้าวอ้าวจนถึงโรงเรียนแล้วก็รีบไปล้างเท้าที่สระน้ำข้างหลังโรงเรียนขวัญหนีดีฝ่อไปทั้งวันแล้วก็ยังมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าผีมันอยู่ในหยดน้ำเหลืองด้วยทุกหยดเลยแหละอ้าวทีนี้ก็กลัวไปใหญ่กลัวกันใหญ่เลยวันนั้นเด็กๆก็พูดคุยกันแต่เรื่องน้ำเหลืองเนี่ยเพื่อนพูดก็บอกว่าโชคดีนะที่พวกเขาไม่เหยียบหยดน้ำเหลืองกันเลยคุณสมชายก็ยิ่งวิตกเอ๊ะมีเราคนเดียวหรือไงที่ไปเหยียบเข้าก็ยิ่งใจคอห่อเหี่ยวกลัวใหญ่แต่ว่าแกก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังกลัวพวกเขาพูดให้ใจเสียหนักก็ไปอีกจนได้ยินเสียงพลุบึ้มตกใจหนาวสั่นเอาเขาเผาศพกันแล้วใจเสียกระทั่งกลับถึงบ้านเย็นนั้นเกี่ยวกินข้าวไม่ลงใจคอมันห่อเหี่ยวบ้างตื่นกลัวบ้างพอตกค่ำก็ยังได้ข่าวว่าศพยายนายยังเผาไม่ไหม้สับเปลือต้องเฝ้ากันอยู่ใส่ฟืนกันต่อไปยังเหลืออีกตั้งครึ่งตัวเพราะว่างั้นแม่พูดบอกว่าแกเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เน่ามากด้วยกลิ่นเหม็นคลุ้งทั้งศาลาเลยฟังพระเทศก็ไม่เป็นสุขว่าอย่างนั้นตกกลางคืนคุณสมชายก็ฝันร้ายฝันไปว่ายายนายมาขอดูฝ่าเท้าที่เหยียบย่ำน้ำเหลืองของแกแกโกรธที่คุณสมชายไปเหยียบน้ำเหลืองแกมึงเหยียบน้ำเหลืองกูทำไมฮะแล้วแกก็คว้าคอคุณสมชายหมับเลยคุณสมชายตาเหลือกเลยเห็นหน้าบวมอืดของแกตาเน่าๆถลนห้อยออกมานอกเบ้าคุณสมชายวิ่งหนีแกก็ไล่ตามแกไม่ได้เดินก็ลอยได้ร่างแกบวมกลมเหมือนกระสอบใส่เข้าเปลือกใบใหญ่ๆฮะลอยตรงดิ่งเข้าใส่ร่างคุณสมชายก็วิ่งไปเหลียวไปสะดุดรากไม้ล้มตึงร่างอืดๆก็ทุ่มใส่ตัวคุณสมชายตกใจแม่แม่ช่วยด้วยก็เสียงนั่นแหละที่ทำให้ตกใจตื่นทั้งบ้านพอรู้ว่าคุณสมชายฝันร้ายแม่ก็เรียกขวัญให้คุณสมชายบอกว่านึกถึงแล้วยังผวาไม่หายมาจนบัดนี้โอ้ยมันน่ากลัวจริงๆคราวนั้นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องที่คุณสมชายเล่าให้ฟังเนี่ยที่วัดบางกระสังว่าในสมัยที่แกเป็นลูกศิษย์วัดสัก30กว่าปีมาแล้วมีหมาสีดำขี้เรือนตัวหนึ่งขามันพิการข้างหนึ่งข้างๆแก้มปากสีน้ำตาลน้ำตาลลุงโอ่งคนอาศัยวัดก็ขาพิการแบบเดียวกับไอ้หมาดำตัวเนี้ยแกเกลียดมันทั้งที่มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้แกแต่แกบอกว่ามันทำมันกวนประสาทมันแกบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็หยิบก้อนอิฐว่างปามันก็ขยโยขยเยกหนีไปอย่างน่าสงสารก่อนนั้นไอ้ดำขาดีแต่โดนรถชนที่หน้าวัดขาก็เลยเป็นอย่างนั้นส่วนขาลุงโอ่งนั้นไม่ได้โดนรถชนแกเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมีคนบอกว่านั่นเป็นกรรมที่แกทำมาไว้แต่ก่อนจะเกิดชาตินี้เขาว่าอย่างนั้นคุณสมชายเป็นเด็กวัดอยู่วัดนอนวัดกินวัดนานๆจะกลับบ้านทีพ่อแม่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่ารู้ว่าลูกเอาตัวรอดได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่เที่ยวซนมากนักเอาซนแค่พอประมาณความจริงบ้านลุงโอ่งก็อยู่ใกล้วัดแต่แกก็ไม่กลับบ้านเพราะญาติพี่น้องรังเกียจความเป็นคนขี้เกียจของแกไม่มีใครยอมให้แกเกาะกินโดยไม่ช่วยการงานแกก็เลยเกาะวัดดีกว่าตัวแกขาเดี้ยงแล้วยังใจคอโหดร้ายละวันนึงแกหาว่าไอ้ดำนี่มันจะกัดแกความจริงมันมีอยู่ว่าแกน่ะเอาไม้ไปตีมันตอนที่มันกำลังนอนหลับมันตกใจก็หันมาแยกเขี้ยวแห่แห่ใส่เท่านั้นแหละตาโอ่งบอกว่าจะต้องฆ่ามันว่างั้นแกวิ่งไล่ตีมันใหญ่ไปด้วยขากระเพลกกระเพลกหมาก็ลากขาเป๋ของมันพยายามหนีเอาเป๋ทั้งคนทั้งหมาไล่กันใหญ่ลุงพ่อเห็นแล้วอนาจใจก็ร้องห้ามไม่ให้ลุงโอ่งน่ะตีไอ้ดำลุงโอ่งไม่พอใจก็บ่นหาว่าหลวงพ่อเข้าข้างหมาแกก็เลยแค้นไอ้ดำใหญ่แกบ่นว่าแกจะฆ่ามันจะเอายาเบื่อให้มันกินคุณสมชายได้ยินแล้วก็เลยไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็เรียกลุงโอ่งไปสั่งสอนลุงโอ่งนี่โกรธหัวฟัดหัวเวียงหาตัวคนฟ้องหลวงพ่อแต่ก็ไม่รู้ว่าใครแกคาดโทษว่าถ้ารู้ตัวนี่จะตบให้หงายท้องเดี๋ยวแกว่าอย่างนั้นเช้าวันหนึ่งพระไปฉันงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนไม่รู้ไปกันหมดวัดที่วัดก็เหลือแต่ลุงโอ่งเฝ้าพอสายๆกลับมาก็เห็นว่าไอ้ดำนอนย่ำแย่กำลังจะตายเนื้อตัวมันเปียกๆร้องครางเบาๆจะขาดใจอยู่ใต้ต้นขนุนข้างกุฏิหลวงพ่อแหละ